Kiroletik. Kirol tartea abiatuko dugu, nola ez astelena baitugu, eta hortarako hemen ditugu prest Xavier Martínez de Antoñana eta Jean-Pierre Jarokaren ekaixo. Egunon, bai. Esan bezala, astelena da, eta beti bezala, goizean goiz, asteburuak eman duen kirol emaitzak guztiak errepasatzeko. Etorri gara ona, Real Unionek huts eta bat galdu zuen Bilbao Athleticen aurka, Bidasoak izugarrizko emanaldia eman zuen, multzoko lider berria, eta multzoko lider berria da, 2019 eta 2023 garaitu zuen Ika Sabejov, eta aipatzekoa Jon Moreno eta Intza Mendezen emaitza Txinan jokatutako 23 urte zazpiko pistako piraguismoko mundialean 10. Eta 11. Geratu ziren urrenez urren, hau eta gehiago jarraian. Bueno, Real Unionekin hasiko dugu saioa, ezin izan zuen errenkadan izango litzatekeen 3. Garaipena erdietsi, izan ere Bilbao Athletic ezen gehiago izan, baina ate aurrean asmatu zuen, eta zuk beti esaten duzun bezala, Jean-Pierre, futbola golak dira, huts eta bat garaitu zuten Joseba Etxeberriaren lehoikumek. Baina lehen zatian gehiago izan zen, aipatu behar dugu, abiadura nola kokatzu ziren zelaian atzelariek, benzedorrek nola jasotzen zuen baloia, lehen zatian Victor Bartzamartolomek aukera argia eta argia izan zuen, horra ateratu zen berriz Irazusta, oso geldiketa ona, baina Galanek ere erantzuna eman zion, 22. Minutuan, 29. Eskubitik, egaletik, izan zen jaurtik eta erdiratu zuen oso ondo eta iritsi zen urain txartu zuen lehen gola, lehen zatian argi eta garbi Atleti bermeritu egin zituen eta irabazi egin zuen eta xuxinki. Bigarren zatian beste gauza bat izan zen, Real Unionek bere baguneak izan zituen, baina bale mehazu goli sartzen, hor azaldu zen ere ezkieta. Atezain oso ona Galaneri ateratu zion baloi bat. Aurten Atletikek fitxatu duen jokalari bakarra. Bai. Hoxe, ezkieta. Eta Irunen reitu zen, atezain bezala Bilbao Athleticekin, eta gero Galanek beste abagune bat izan zuen. Reziok ere bai. Bueno, azken finean burukada bat Galanek, azken jokaldian, baina ezkietaren eskua berriz azaldu zen Atletik bere maixotasuna erakutsi zuen, ere iritziz talde sendoagoa, baina aipatu dezagun ere, Renunek aleginak egin zituela, eta orekatua izan zela, bigarren zatian, eta, bueno, aleginak. Aldaketa betzen zen, eki egaletik aritu zen, baino, atzean, atzelari bezala, eta aurretik Estrada, bai bere garaian Sansen aritu zen, eta mala gol sartu zituen, Dani Estradak berriz ere, norgaioka desente bat jokatu zuela. Porrota, datorren larun batean zazpitan, Las Gaunasen Lorroñeseren aurka, eta Alberto Iturralde aserre ez zegoen, baina azken finean, ez balin batzu goli esartzen, ez duzu punturik. Bueno, hortxo gura balorazioa, eta aipatu duz, Alberto Iturralde aipatu duzula, guazen bere aserrea, ea nabaritzen dugun bere hitzetan, guazen Alberto Iturralde entzutera. Hoi da, legia. Futbolan merituak gutxi balio dute, hemen balio duna da asmatzea, eta beraiek bat asmatu dute, eta guk ez, eta partidua hor gehatun da. Hala ere, ni oso pozit nago ekipok egin duen lanarekin. Hasieratikan lehen gozatian, igual pixkati txoiten gehiago, baino aukeratan, beraiek bi egin dituzte gut bat, ez gehain atzi ebili, eta gehiago bigarren zatian, pixkanaka lortu dugu, partidua bere area eramatea, eta bio hiru aukera garbia sortu ditugu, eta asmatzea falta izan zaigu. Aipatu dezagun, Atletiren abiadura lehen zatian oso handia izan dela, beste martxa batean. Bai, beraiek lehenengoak dira, eta Atletiken bigarren taldea da, eta horrek hori izan nahi du, gu badakigu talde hau goian egongo dela bukaeran, eta gu partidu behintzat beraien kontra jokatu dugu azker arte nor baino nor, eta nik uste pozik egoteko motiboak baditu dela. Bueno, galdu bai, baina pozik eta ahotsa nahiko urratuta. Garrasi asko intzuen Alberto Iturraldek. Lana txukuna bigarren zatian, emaitza txarra, eta orduan pozik egoteko moduan ez. Ez, baina, bueno, bera pozik egindako lan arekin. Batu behar da, eta zazpiretan datorren horbatean horren izan aurka. Hori da, Real Union jetxera postotatik at jarraitzen du, hori bai behatzi punturekin ba, promozio postuekiko puntu batetara soilik dago, denboraldiko amargarren jardunaldian, zelai klasiko bat bisitatuko du, beti irabazten zaila den Las Gaunas. Logroñez izango da datorren jardunaldiko arerioa, ba, esan bezala larun batean zazpietan, zaila garaipena lortzeko, baina Real Unionek hiru puntuen beharra dauka. Futbolak emaitza gehiago eman ditu Bidasoa eskualdean, emakumezkoen gorengo mailan Hondarribiak huts eta bat irabazi zuen etxetik kanpo Trintxerperen aurka, eta Marinok bana berdindu zuen Beti Gazterekin. Ohorezko erregional mailan Real Unionen arrobiko taldeak bat eta bi galdu zuen Estadio Ungaren Aretxabaletaren aurka, eta erregional preferente mailan, ba, emaitza kaskarrak, Dunboa Eguzkik utxena berdindu zuen Ostadarren aurka, Hondarribiak hiru eta lau galdu zuen etxean Oiartzunen aurka, eta gure txokoak bi eta bateko borrota jasan zuen azken emaitza bat, Hendaiako Englantinsek bost eta bat irabazi zuen Po Bleutzen aurrean. Kiroletik. Eta eskubaloian, bai, eskubaloian albiste zino bekin gatoz, izan ere sekulakoa izan zen atzo, Artalekun bizitutakoa, Bidasoak Europako txapelketa batean lortutako garaipenik sendoena izan zen, ordura arte, multzoko liderra zen, Ika Safehof, ba, 29 eta 23 garaitu zuten, sekulako partidu aurrean, atzean, ATP-an Joan Ledok, eta lehen itzulia bukatuta, Bidasoako multzoko liderra da, Joan Pia. Bai, eta estuzuten esia, hasiera batean, nokera jagoka azke parekatua zijoan, eta orduan estuzuten bitiat esia, eta hortik aurrera Bidasoak bere martxa jarri zuen, eta oso txukun baino gehiago bete zuen bere lana. Eman aldi bat azkenean izan zen, Safehof talde on bat, jokalari on batekin, aipatu dezagun hor lehen lerroan jokalari on bat dutela Sarfili, eta hori gelditu zuten esiaren lanaren bidez, eta Joan Ledoren lanaren bidez, eta gero aipatu dezagun ere Eduardson jokalari on bat dela, Bjorn Vinson atezaina ere bai, baina bete ala Bidasoak martxa hartu zuen, eta bain talerekin, Jonazkoek zuzenduta, eta gero lanetan, ba, defentsa lanetan, Rudiseri, Tomatez Dogeier, eta besteek, osatu da Silva, Brasildarra Mateus, eta bete zuten lana txukuna baino gehiagoa. Eta esan bigarren zatean ere, ja, abiadura izan zen lehen zatean, 18-12, ba, ja, jendea, 2000 zale gerturatu ziren kiroldegira, eta besta handia bezala bizi zuten hori bigarren zatia izan zen martxa bat gehiago, eta bai atzean eman aurrean, bai 6 metrotik, 7 metrotik, 9 metrotik, ba, beste martxa batean norgehiagoka oso garrantzitsua zen, eta Bidasoak eman zuen emanaldia ba, aipatzekoa da eta azpimarratzekoa, eta besta orokor bat izan zen, eta orain selekzioaren kontua da, bai Azkuerentzat, 9 gol sartu zituen atzo, eta bai Joan Ledorentzat, baino ere Kaldi Zumaiarrentzat, Kaldi Odorzola gurekin zegoen ba, partidu ostean. Hori da, ba, esan bezala sekulako neurketa izan zen atzokoa, denek bukatu zuten pozik, zalegoak eta jokalariak, eta hori ba, Kaldi Odorzolaren hitzetan nabaritzen da. Ba, bai, nik uste, kristona ez, esan nula ez da gure ametxiko niretan olako partidu bat imaginauko. Oso ona, 16 gol gora, grupoko lidertza, hemen Artalekun gaina, nik uste ba, dana bete dala gaur. Hor, konpondu duzue defentsan lehenbiziko minutu horiek, orekatu duzue defentsa, eta hortik aurrera, dena batean, lana bera izan da, 60. Minutura arte, eta 16 golez irabazi duzue. Bai, bueno, bakigu bazen genekin oso partidu gorra izango zela, behaiek azkenean sosatik zeuden lehenengo postuan ez, eta bueno, hasieratik hasiga tope, bueno, gauza, pare bat gauza zuzendu diteu, eta nik uste, ba, bueno, esan desu mesela, 60 minutuak hortxon gala, bai aurrian, bai atzian, partidu oso kompleto bat inez, eta azkenean, ba, garaipena, bi puntu gehiago, liderta, esan desuten bezala, oso gusta. Bueno, ba, Galeko Zumaiarraren adierazpenako sorgiak dira. Gauza bat aipatu behar nizun, ni Jakoborekin azken portuko kiroldegian topatu nintzen goizean, ze, bueno, omenaldi bat izan zuen azken portuko kiroldegian, ba, bueno, Bidasoa 21 klubak omendu zuen, eta galetu nion ea nola ikusten zuen partidua, ba, bueno, partidua hasi aurretik, eta oso zaila ikusten zuela, irabazteko dena primeran egin bartzela, eta bueno, ba... Ba, gero beste gauza bat, Sergio de la Salud, aritu zen 10 minutu. Eta ostiralean, aipatutzen ez dago ezer egite, ezur hori ez dago ondo jokatzen, baina jokatu zuen. Eta aipatzekoa, ostikun arte jai, bueno, jai aktiboa, deskansa aktibo. Deskansa aktibo ditzen da. Eta selekzioekin Kaldi Urrezola, Jon Azkue eta Joan Ledo, eta Brasildarrak ere bai, Da Silva eta Rangel Portugalean egongo dira. Eta sariak ere, Hondarribia Arraun Elkartea, bai Irunen, Arraun Unionen aldetik, bai atzo Azken Portu, Bidasoa goita batetik, eta bai Bidasoa aldetik ere, Artaleku Kiroldegi. Bueno, basarituak denak. Eskubaloiarekin bukatzeko Txingudia Gainda Artaldeko emakumezkoen taldeak 22-17 galdu zuen Pulporen aurka. Nazionale hiru mailan Hendaiako estadioak txapelketako lehen garaipena erdietsi zuen, 28-25 irabazi zuten Eisensi, eta hauxe aipatu zigun Aitor Isidrok neurketaren inguruan. Partido jokatua izan da hasieratik finalera, azkenean lortu dugu hiru goletik aurrera jutea, baina bueno, partidua beti hor tartean egon da, gol bat, bi gol, baina bueno, azkenean defentsan ondo egon gera, atakean sartu ditu golak, eta bueno, ondo, orain ospatzera eta aurrengo partidura pentsatzen. Bueno, ospatu eta aurrengo partidua ere irabaztekotan, izan ere, ba, bueno, Hendaiarrak sailkapeneko 7. postura igotzen dira, baina oraindik egoera ez da ba, eroso egia. Euskadiko senior mailan Ilkap Hondarribiak hiru golengatik ba, Txikipolit Zarautzen kantxan galdu zuen, 26-23, eta gibizonezkoen Gipuzkoako bigarren lurralde mailan Txingudien Gaindar taldeak 17-23 garaitu zuen Donibane Txingudien Gaindar taldea, ba bueno, hiru partidetatik hirurak irabazi dituzte. Kiroletik. Bueno, eta saioa, ba, bueno, hiru minututan bukatuko dugu, beraz, azkar, ba, azken emaitzak errepasatzera goa, sarren aipatu bezala, ba, Intza Mendezek eta Jon Morenok sekulako emaitza lortu zuten Xangain jokatutako 23 urte azpiko piraguismoko maratoi modalitateko mundialean, 10. eta 11. bukatu zuten urren ezuren, Intza bikoteka aritu zen, eta Jon Moreno ordea, bakarka edonola zorionak biei egindako mundial, eta denboraldiagatik saskibaloian, emakumezkoen lehenengo mailan Hondarribiak eta Erroibidek ba, demoraldiko lehen porrotak jasan zituzten. Hondarribiak Loiola Indautxuren kantxan 72-60 galdu zuten, eta Erroibidek Azkartzaren aurka 45-54 galdu zuten, 15 puntutik galtzen joan ziren, eta azkenean ba, irabazteko bila urtiketa izan zituzten, baina ba, oraingontan ez zuten asmatu Irundarrek. Erroibideren emakumezkoen senior taldeak ere galdu zuen Gipuzkoako lurraldeko bigarren mailan Teknunen aurka 44-28. Maitenizean, Lekanea Maitenizak Europako txapelketan jokatu zuen, hauek ere Champions Leaguean dabiltzat, ba, 3-2 galdu zuen Angersen aurka gizonezko taldeak, bi neurketa jokatuta, bietan porrota jasan du talde irundarrak. Azkenik errugbian, Hendaiako estadioak eta Txingudi errugbi klubak ba, ez zuten zorterik izan asteburu honetan. Hendaiarrek etxetik kanpo Zaleren aurka 24-6 galdu zuten, eta Txingudi errugbi klubak Basarako Izarraren zelaian jokatu zuten, eta beste jipoi bat, 41-10 galdu zuten ba, Bidasoako taldeak. Eta ba, hausia izan da dena, gogoratu beharra daukagu, ba, bueno, ostegunean Kiroletik gehiagorekin etorriko garela, eguerdiko ordu batetan, eta bitartean, ba, bueno, zu txintxo portatu, Jean-Pierre. Zure bai. Eta izan untxa, entzule. Gero arte. Gero arte, maia, gurt.